بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر کل شے، یہ ٹکڑا ان کو مل گیا اور انہوں نے اس ٹکڑے کو اپنے موقف کی تائید میں گھسیٹ لیا۔ کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اب تفصیل کے لیے تفصیل کی ضرورت تحصیل حاصل ہے، تفصیل کے بارے میں جب اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ دیا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے تو تفصیل کی تفصیل تحصیل حاصل اور تحصیل حاصل حماقت۔ لہذا کوئی آدمی اگر احادیث کو حجت مانتا ہے اللہ کی کتاب کے بعد تو وہ تحصیل حاصل کو مانتا ہے جو ایک حماقت ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کل شے سے مراد یہاں جو لفظ کل ہے، کل حقیقی استغراق کے مفہوم میں یا نہیں ہے، اگر حقیقی استغراق کے مفہوم میں لے لیں گے تو وہاں ملکہ سبا کے بارے میں جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس جملے کا کیا کریں گے؟ وہ اوتیت من کل شے، اسے ہر چیز دے دی گئی تھی، جبکہ یہ مسلم ہے کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لوازمات زندگی اتنے زیادہ تھے کہ اس کا عشر عشیر بھی ملکہ سبا کے پاس نہیں تھا، اور اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا، وہ اوتیت من کل شے، ہر چیز اسے دے دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہاں لفظ کل اپنے حقیقی مفہوم استغراق عام کے لیے نہیں ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل کر لے, یہاں بھی کل اپنے حقیقی مفہوم استغراق عام کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہاں کل سے مراد کچھ خاص چیزیں ہیں. خاص چیزیں, وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ دین کے بنیادی اصول اور دین کے مہمات, دو چیزیں. کیا؟ دین کے اہم اصول اور دین کے مہمات, یعنی جو عقائد سے متعلق اصول ہیں اس کی پوری تفصیل کر دی گئی ہے. اہم اہم جو زندگی کے مسائل ہیں ان اہم اہم مسائل کو واضح کر دیا گیا ہے. بس دین کے بنیادی اصولوں کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے. انسانی زندگی کے لیے جو مسائل بہت اہمیت رکھتے ہیں ان مہمات مسائل کو پوری طرح تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے. یہ مطلب ہے. ہر ہر جزئی کو قرآن میں تفصیل بیان نہیں کیا گیا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اقیم الصلاۃ کہا ہے, نماز کی تفصیل نہیں ہے. وآتوا الزکاۃ کہا ہے, زکات کس طرح ادا کی جائے, سال گزرنا چاہیے کہ نہیں گزرنا چاہیے, سال گزرنے کے بعد کتنا زکات دینا چاہیے, اس کی بھی تفصیل نہیں ہے. حج ایک مخصوص عبادت, حج کا لغوی معنی ارادہ ہوتا ہے, اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ, اس کی بھی تفصیل قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ دیں گے کہ یہاں تفصیل کل شے میں کل سے مراد اس کا حقیقی معنی جو استغراق کے لیے آتا ہے وہ ہے, معنی جو استغراق کا وہ مفہوم استغراق کا نہیں مراد لیا جا سکتا, اس لیے کہ یہ تمام کے تمام استحالے موجود ہیں. نماز کی تفصیل نہیں ہے, زکات کی تفصیل نہیں ہے, حج کی تفصیل نہیں ہے, روزے کی تفصیل نہیں ہے, اور بہت سارے زندگی کے جو شعبے ہیں جیسے معاشرت کا شعبہ ہے, معیشت کا شعبہ ہے, سیاست کا شعبہ ہے, عبادات کا شعبہ ہی لے لیجئے, اخلاقیات کا شعبہ لے لیجئے, ہر ایک کے بارے میں تمام جزئیات وہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. اس کی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ احادیث شریفہ یہ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ شرعی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت دیکھیے کتنی عجیب ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میں زور ڈال رہا ہوں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ پر. گرامر کا معمولی طالب علم جانتا ہے, عربی گرامر کا جاننے والا طالب علم, کہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یہ لِتُبَيِّنَ کا مفعول بھی ہے. ترجمہ کرتے ہیں ہم ایک ایک لفظ کا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور نازل کیا ہم نے تیرے اوپر اے میرے رسول کیا؟ ذکر, قرآن. یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. ذکر نازل کیا کائے کے لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس, تاکہ تو لوگوں کے سامنے ایکسپلینیشن کر دے, تبیین کر دے. تبیین کا مطلب ایکسپلینیشن, توضیح کر دے, کھول کھول کر بیان کر دے. کس کو؟ ما نزل الیہم کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما نزل الیہم یہ قرآن ہے, اور تبعین کھول کھول کر بیان کرنا یہ دوسری چیز ہے. ما نزل الیہم سے مراد قرآن, اور تبعین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت. یہاں خود قرآن تبعین سے الگ ہو گیا ہے. تبعین رسول الگ ہے اور قرآن الگ ہے, اور اس کی تائید دو آیتوں سے ہوتی ہے. پہلی آیت الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پہلے کہا گیا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی, یہ کہا گیا, اور چلتے چلتے آخر میں یہ کہا گیا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. تو جن لوگوں نے اتباع رسول کیا اور جن لوگوں نے اتباع نور کیا, خلاصہ اس آیت کریمہ کا, جن لوگوں نے اتباع رسول کیا اور اتباع نور کیا, یہ نور سے مراد قرآن, اتباع نور اور اتباع رسول کے درمیان واو فصل ہے, عطف ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع رسول الگ ہے اور اتباع نور الگ ہے, اور اتباع نور کو اتباع رسول کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا. تو یہاں خود حدیث قرآن سے الگ ہو گئی ہے. دوسری آیت حواریین کا قول جو دعا کی شکل میں ہے اس کو اللہ نے نقل فرمایا ہے سورہ آل عمران میں, ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین, اے ہمارے رب ہم بما انزلت پر ایمان لائے, بما انزلت سے مراد انجیل, واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی اتباع کی, اگر بما انزلت پر ایمان کافی ہوتا تو واتبعنا الرسول کہنے کی کیا ضرورت تھی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بما انزلت پر ایمان لانے کے بعد اتباع رسول کی جائے گی, اتباع رسول سے کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا, صرف ایمان بما انزلت کافی نہیں ہے, اتباع رسول ضروری ہے, اور بما انزلت اور اتباعنا رسول کے درمیان واو کی فصل ہے, ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول, رب اب بما انزلت پر ایمان کافی نہیں بلکہ اتباع رسول ضروری ہے, اور بما انزلت کو اتباع رسول کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اللہ اکبر. ایک سوال ان کی طرف سے بہت گہرا کیا جاتا ہے حالانکہ وہ بالکل سطحی ہے. سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی ضعیف آیت نہیں کوئی صحیح آیت نہیں, ساری کی ساری آیتیں صحیح ہیں, اور حدیثوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ضعیف بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں ان کو تو محدثین نے صحیح سے الگ کر دیا ہے, اب صحیح کے اوپر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اگر تم ضعیف حدیثوں کے صحیح حدیثوں میں مکس ہونے کی وجہ سے اگر تمام احادیث کو نہیں مانتے تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ تمہارے خزانے میں چند کھوٹے سکے موجود تھے تو آپ نے کیا کیا, پورا خزانہ دریا برد کر دیا. ایسا آدمی احمق کے سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے خزانے میں چند کھوٹے سکے ہوں ان کے ساتھ ان کے مکس ہونے کی وجہ سے صحیح سونے اور چاندی میں پورے کے پورے خزانے کو دریا برد کر دیتا ہے. اور کیا کوئی عقل مند اور زیرک اور ہوش مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے یا یہ کر سکتا ہے کہ چونکہ بازار میں کچھ نقلی نوٹیں بھی چل رہی ہیں لہذا ملک کی تمام کرنسی کو نظرے آتش کر دیا جائے, جلا دیا جائے؟ اب جو آدمی ایسا کرے گا حکومت کتنے ڈنڈے مارے گی اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, کہ چونکہ بازار میں بھی نوٹیں چل رہی ہیں لہذا حکومت کی طرف سے بھی جو نوٹیں چھپتی ہیں ان کرنسیوں کو بھی اٹھا کر کے نظر آتش کر دیا جائے. کیا کوئی عقل مند آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ لہذا صحیح احادیث کے اندر اگر کچھ حدیثیں ضعیف بھی مل گئی ہیں تو ان کو الگ کر لو, جیسے کہ صحیح سکوں کے ساتھ کھوٹے سکے جو ملے رہتے کھوٹے سکوں کو الگ کر دیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے اور اچھے سکوں کو لے لیا جاتا ہے. اور ذرا آگے بڑھ کر کے یہ مثال بھی پیش کر سکتے ہو کہ ایک مریض مر رہا ہے, ڈاکٹر نے اس کے تعلق سے کچھ دوائیاں لکھ کر کے دی ہوئی ہیں, بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک آدمی بولتا ہے ارے بھائی بازار میں نقلی دوائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ مریض کو اس کے بستر مرگ کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ تحقیق کریں گے تلاش کریں گے اور اس دوا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جو صحیح کمپنی ہے اس صحیح کمپنی کی دوا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جب دواؤں کے معاملے میں ایسا ہے تو یہ معاملہ تو جنت اور جہنم کا ہے, لہذا تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تھوڑی سی فکر کریں گے تو آپ کے اوپر صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا ہونا بالکل واضح ہو جائے گا. لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے موقف کی تائید میں, جسے قابل اعتنا سمجھا جائے, درخور اعتنا سمجھا جائے. ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں کہ احادیث یہ امت مسلمہ میں افتراق کا سبب ہے. قرآن اگر خالی ہوتا اسی پر عمل کیا جاتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا. جتنے بھی اختلافات امت کے اندر ہوئے ہیں سب کے سب حدیثوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں صحیح حدیثیں بھی ہیں. اب صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی اگر کمزور حدیثوں کو لے لے گا تب تمہارا تھوڑا بہت اختلاف تو پیدا ہوگا, اور جو آج اختلافات موجود ہیں اسی بنیاد پر ہیں. کوئی صحیح حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے, کوئی صحیح حدیث کسی قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امت میں جو اختلاف ہوا ہے وہ بعض لوگوں, ان میں فقہا بھی ہیں, ان میں علماء بھی ہیں, اس میں مفسرین بھی ہیں, ان کے کچھ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے, ان کے کچھ اجتہادات کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے, اور کچھ ناہنجار لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حدیثوں کو اپنا ہدف بنایا اور وہاں اختلاف ہو گیا. ورنہ اختلاف کا براہ راست نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے اور نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے. اور اگر یہ مانتے ہو کہ حدیثوں میں اختلاف ہے اس وجہ سے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے, تو یہ اس طریقے کا اختلاف تو قرآن میں بھی ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو. اللہ ارشاد فرماتا ہے والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں تین قروء. امام شافعی کہتے ہیں یہاں قرء سے مراد طہر ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے. یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا ہے, اختلاف تو موجود ہے, یہ اختلاف تو موجود ہے. تو یہ اختلاف جو ہوا ہے یہ قرآن میں اختلاف ہے اس وجہ سے نہیں ہوا. اختلاف جو ہوا ہے حدیث میں اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ اختلاف لوگوں کے افہام اور عقول کے اندر اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے. لوگوں کی عقلیں مختلف تھی, لوگوں کے افہام مختلف تھے, لہذا سمجھنے میں غلطی ہو گئی. اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے. رمضان ہی کا مہینہ تھا, یہ آیت کریمہ ایک صحابی کی نگاہ میں تھی. کون سی؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, سحری کھاتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. تو وہ صحابی کیا کرتے تھے اس آیت کی روشنی میں, ایک سفید دھاگا لے لیتے تھے اور ایک کالا دھاگا لے لیتے تھے, اس کو دیکھتے رہتے تھے, کھاتے رہتے تھے, اس کو دیکھتے رہتے تھے, کھینچتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہا تیرا دھاگا بہت لمبا ہے. وہ مطلب نہیں ہے کہ کالا دھاگا رکھ لو اور سفید دھاگا رکھ لو اور دیکھتے رہو کہ بھائی کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہوا کہ نہیں, بلکہ یہاں صبح کاذب سے صبح صادق کا طلوع ہونا مراد ہے. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قرآن کے حقیقی مفہوم کو بغیر نبی کے نہیں سمجھا جا سکتا, کوئی آدمی غلط بھی سمجھ سکتا ہے. دیکھیے اس صحابی کی زبان بھی عربی ہے لیکن اس کے باوجود حدیث آیت قرآنیہ کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مفہوم سمجھانا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو احادیث سے بے نیاز ہو کر کے قطع نہیں سمجھا جا سکتا. اسی طریقے سے ایک آیت کے اندر اور تشویش ہوئی صحابہ کرام کو. آیت کیا تھی؟ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ خزانے کو کنز کو جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب الیم, ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے. تشویش ان کو یوں لاحق ہوئی کہ اس طرح تو مال ہی نہیں جمع کرنا چاہیے, مال ہی نہیں جمع کرنا چاہیے, یہ تو کنز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشویش اس طرح دور کی کہ کنز سے مراد مال جمع کرنا نہیں ہے بلکہ مال کا وہ ذخیرہ ہے جس کی زکات نہ نکالی جائے. بتائیے تمام صحابہ کرام جن کو یہ خلجان ہوا آیت کے تعلق سے, جن کو تشویش ہوئی اس باب میں, کنز کو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہر مال جو جمع کیا جائے وہ کنز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سمجھنا تمہارا غلط ہے, یا کنز سے مراد وہ مال ہے جو ذخیرہ کر کے رکھ لیا جائے اور اللہ کے راستے میں نہ خرچ کیا جائے. صاحب زبان حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھ رہا ہے. یہ باتیں اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ احادیث سے بے نیاز ہو کر کے قرآن حکیم کو نہیں سمجھا جا سکتا. بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بعض احادیث درایت کے معیار پر پوری نہیں اترتی, ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی. اللہ اکبر. یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تم اپناؤ. سیرت کسے بولتے ہیں؟ سیرت در حقیقت عربی کے ایک لفظ سارا یسیرو سے نکلا ہے. سارا یسیرو معنی چلنا. کیا مطلب ہوا سیرت کا پھر؟ اگر سارا یسیرو معنی چلنا, اس سے مشتق ہے سیرت. مطلب کیا ہوا؟ نقطہ یہ ہے کہ جب سیرت مشتق ہے سارا یسیرو سے چلنا, تو جہاں جہاں نبی اپنی پوری زندگی میں چلے ہیں وہاں وہاں چپ چاپ چلتے چلے جاؤ, تنقید کی گنجائش نہیں ہے. اگر نبی یہ کہہ دے کہ موزے پر مساح نیچے سے نہیں ہوگا اوپر سے ہوگا, تو وہاں عقل نہیں لڑانا ہے. بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کا مساح نیچے ہونا چاہیے تلوے کے اوپر. حکم یہ ہے کہ موزے کا مساح پشتے پا کے اوپر ہونا چاہیے, عقل کے خلاف ہے. اس وجہ سے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر دین عقل پر موقوف ہوتا تو موزے کا مسا نیچے سے کیا جاتا, اوپر سے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جن پر صرف ایمان لانا ضروری ہے, اس لیے کہ ہمیں ایمان بالغیب کا مکلف بنایا گیا ہے. کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت صرف مطالعے کے لیے ہے. امام ابن تیمیہ کی سیرت مطالعے کے لیے ہے, علامہ البانی کی سیرت مطالعے کے لیے ہے, امام بخاری کی سیرت مطالعے کے لیے ہے. لوگوں کی جو سیرتیں ہیں وہ صرف مطالعے کے لیے ہیں. کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی ہے, وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ آپ کی سیرت عمل کے لیے ہے. دنیا کے تمام لوگوں کی سیرت مطالعے کے لیے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کے لیے ہے. اب جب عمل کے لیے آپ کی سیرت ہے تو آپ کی سیرت ہر فرد کے لیے ہے. بچے کے لیے آپ کی سیرت, عورت کے لیے آپ کی سیرت, بوڑھے کے لیے آپ کی سیرت, جوان کے لیے آپ کی سیرت, یتیم کے لیے آپ کی سیرت, کمانڈر ان چیف کے لیے آپ کی سیرت, اللہ اکبر, ایک کسان کے لیے آپ کی سیرت, ایک تاجر کے لیے آپ کی سیرت, دنیا کے تمام افراد کے لیے آپ کی سیرت اپنانا, آپ کی سیرت اپنانا ضروری ہے. ایک تو یہ ہوا آپ کی سیرت ہر فرد کے لیے, دوسرے آپ کی سیرت ہر زمانے کے لیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے کہا آپ کہہ دو, آپ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے ہمارے حبیبا بول دو کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا. آپ چلے گئے, قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں. آپ کی رسالت ہر زمانے کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے, اس لیے کہ آپ تمام انسانوں کے رسول ہیں. رسول کی سیرت ہر فرد کے لیے, رسول کی سیرت ہر زمانے کے لیے, رسول کی سیرت ہر مکان کے لیے, چاہے مشرق میں رہتا ہو چاہے مغرب میں رہتا ہو, چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو, ہر ایک کے لیے آپ کی سیرت. اور چوتھی چیز, رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہے, چاہے آپ کی بات سمجھ میں آئے چاہے آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے, چاہے آپ کی بات آپ کی عقل شریف کے اوپر پوری اترتی ہو چاہے آپ کی عقل شریف کے اوپر وہ بات پوری نہ اترتی ہو, آپ کو صرف اور صرف تسلیم کا مکلف بنایا گیا. آپ چپ چاپ مان لو, بس اتنا ہی کرنا جتنا نبی نے کہا ہے. ہر معاملے میں عقل مت لڑاؤ. اور جہاں تک ہر بات کو درایت کی میزان پر تولنے کی بات ہے, کہ اگر درایت پر پوری اترے تو لے لو. بہت ساری باتیں قرآن کی بھی ہمیں ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ وہ درایت پر پوری نہیں اتر رہی ہیں. مثلا عقل نہیں مانتی اس کو بظاہر. کیسے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو فوراً دربار میں لے آئے. قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک, جنوں میں کا جو بڑا ہوتا ہے عفریت, اس نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی ملکہ سبا کا تخت دربار میں لے آؤں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بھی قبل ان يرتد اليك طرفك, اس کے پاس جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کے تخت کو دربار میں لے آؤں گا. اور وہ دربار میں ملکہ سبا کا تخت لے آیا. بتائیے ہزاروں میل کے فاصلے سے چشمے زدن کے اندر کسی مادی چیز کا آ جانا عقل مانتی ہے اس کو؟ کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ چیز خلاف عقل ہو کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے کوئی مادی چیز اٹھ کر سکنڈوں میں آ جائے. عقل مانتی ہے اس کو, لیکن آپ کو تسلیم کرنا ہے وہ مادی چیز آ گئی تھی, ماننا ہے آپ کو. اگرچہ عقل کوئی توجیہ نہیں کر پا رہی ہے, عقل کوئی توجیہ نہیں کر پا رہی, اس وقت مسائل بھی نہیں تھے, عقل توجیہ نہیں کر پا رہی اس کی. بظاہر خلاف عقل ہے, لیکن چونکہ ہمیں ایمان لانے کا صرف مکلف بنایا گیا, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو ماننا ہے. ٹکراؤ کی بات یاد آئی, کہتے ہیں دو حدیثوں میں تعارض رہتا ہے. تعارض رہتا ہے تو بظاہر آیتوں میں بھی تعارض دکھتا ہے, وہ تمہارے عقول اور افہام کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف نظر آ رہا ہے, حقیقت میں قرآن میں اختلاف نہیں ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, اس دن ہم تمہارے منہوں کے اوپر تمہاری زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے. اب بتائیے زبان کے اوپر مہر لگ جائے گی تو آدمی بول پائے گا؟ سوال ہی نہیں ہے. مہر کا مطلب ہوتا ہے منہ پر مہر لگا دی گئی, منہ نہیں بول سکتا, زبان ہل نہیں سکتی. دوسری جگہ کہا گیا یوم تشہد علیہم السنتہم, جس دن زبانیں گواہی دیں گی. اب لیجیے ایک آیت میں کہا گیا قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے, بول نہیں سکتے, زبان نہیں چل سکتی. دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے زبانیں گواہی دیں گی. بلائی تعارض ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے. اگر اس طریقے کا تعارض تم حدیث میں مان کر کے حدیث کا انکار کر رہے ہو تو قرآن کا بھی انکار کر دو نا اللہ کے بندو. اس طریقے کا تعارض تو یہاں بھی دکھ رہا ہے. ایک اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے امام بخاری, امام بخاری بخاری سے بہت چڑا ان کو, کہتے ہیں ہم لوگ بھی بخاری پڑھاتے ہیں, ہم لوگ بھی بخاری پڑھتے ہیں. ان کے لیے ایک شعر ہے, جنگل کا شعر نہیں شاعر کا شعر ہے. کیا کہتا ہے؟ پڑھتے ہیں بخاری جو بلا حب محمد, اس لیے کہ عشق کو میں نہیں مانتا, لہذا شعر میں میں نے ترمیم کیا ہے, عشق کی جگہ حب لایا ہوں. پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. لہذا یہ جو بخاری پڑھا رہے ہیں یہ در حقیقت بخاری کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور بخاری کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں. پہلا الزام بخاری کے اوپر, بشر تھے معصوم الخطا تو تھے نہیں. اب جو حدیثیں انہوں نے اپنی صحیح الجامے کے اندر جمع کی ہے ضروری نہیں کہ سب صحیح ہو, بشر تھے نا, اور بشر معصوم نہیں ہوتا نبی کے علاوہ. اب جب یہ معصوم نہیں تھے تو غلطی کا امکان موجود ہے, لہذا حدیثیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. جواب بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ایک ہے امکان خطا, ایک ہے وقوع خطا. بات ثابت ہو گئی, ایک ہے خطا کا امکان اور ایک ہے خطا کا ہونا. ممکن ہے آپ چور ہوں, آپ کو چور کہا جا سکتا ہے جب تک آپ چوری نہ کریں, تو امکان خطا اور ہے وقوع خطا. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بشر تھے, ممکن ہے خطا ہو گئی, خطا ثابت کرو, اس لیے کہ امکان خطا الگ چیز ہے وقوع خطا الگ چیز ہے. ممکن ہے کہ آپ چور ہوں مگر جب تک چوری ثابت نہ ہو جائے آپ کو چور نہیں کہا جا سکتا. لہذا بخاری کی کون سی حدیث صحیح نہیں ہے ثابت کر کے بتاؤ. کہتے ہیں کہ خبر واحد معتبر ہے, امام بخاری مانتے ہیں اس کو. خبر واحد معتبر ہے؟ جی ہاں, خبر واحد کے معتبر ہونے میں آپ کو کیا شک ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے. انسان ایک خبر لائے اور اس کی تحقیق ہو جائے, تحقیق سے اس کی خبر ثابت ہو جائے تو لینے میں کیا حرج ہے؟ قرآن حکیم خود بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو, تحقیق پر ثابت ہو جائے مان لو. اور انسان تو چھوڑو, جانور بھی کوئی خبر لائے, خود خود ایک خبر لاتا ہے کہ میں شہر سبا سے آیا ہوں اور ایک یقینی خبر لایا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خود کی خبر واحد کو خبر یقین کہا ہے, اور اس کو خبر یقین تسلیم کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تب ہی تو اس کے ہاتھوں خط بھیجا کہ یہ خط لے کر جا, پہلے تحقیق کی ہے کہ سچ مچ یہ جو بول رہا ہے صحیح ہے کہ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین, اب ہم غور کریں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ سچ مچ ایک شہر سبا ہے اور وہاں ایک ملکہ ایسی ہے. تحقیق کے بعد خبر واحد معتبر مانی گئی. لہذا مستر الحدیث کا یہ اصول بنا کہ جو خبر واحد مختف بالقرائن ہو وہ مفید للعلم النظری ہے, مفید علم یقینی ہے, علم یقین کے لیے مفید ہے. ایمانیات کے باب میں بھی خبر واحد معتبر جو محتب بالقرائن ہو, عقائد کے باب میں بھی خبر واحد معتبر شرط یہ ہے کہ محتب بالقرائن ہو, عبادات کے معاملے میں خبر واحد محتب بالقرائن اگر ہے تو اس کا اعتبار ہے, معتبر ہے. وہ کہتے ہیں روایت بالمعنی, محدثین کرتے ہیں روایت بالمعنی کرتے ہیں. روایت بالمعنی کا مطلب سمجھو کہ انہوں نے نبی نے جو بات کہی اس کو اپنی باتوں میں بولتے ہیں, نبی کے جو الفاظ ہیں نبی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ نبی کی بات کو نبی کے فعل کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. اس میں کیا خرابی ہے؟ روایت بالمعنی میں آپ کو کون سی خرابی لازم آ رہی ہے؟ روایت بالمعنی تو قرآن میں بھی ہے. دلیل دلیل اس طرح ہے, قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امراتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل.